Wij beginnen de les nummer 49 van Hebblet, pagina 17, de regel 6, na de punt. Klomar, she hatanuge 7, we hasimcha. She haratson lekabel lokeach tsarich acht legiot al hakavana mishum sheyesh nachat ruach negen lemala Mize sheyesh lehanivraim tanugim punt. Zes. Klomar, dat wil zeggen, she hatanug, she dat hatanug. Het behagen. Zeven. We ha-simcha en de vreugde. She dat haratson de wens lekabel te ontvangen, om te ontvangen. Lokeach neemt. Ontvangt. Dat is een ander woord voor lekabel. Ontvangen. En dat is dan lokeach, neemt, letterlijk. Ontvangt kan je ook zeggen. Tsarich, dient, acht, ligjot, te zijn, al hakavana met de intentie, letterlijk boven intentie of op de intentie, maar zo zegt men al hakavana. Al is boven, op, over de intentie, letterlijk mishum. She, omdat, she yes, omdat er is, nachat, het aangename ruach, ruach, het aangename ruach, aangename ruach, aangename geest, aangename geur, kan je zeggen, het aangename samen, het aangename, negen, limala, omdat, dus er, omdat er is en het aangename en de aangename roog krijgt lemale boven krijgt men boven mize van dat letterlijk sheyesh dat er is lehanivraim aan de schepselen tanugim behagen of voldoeningen. Klomar, dat wil zeggen, vaak wordt het gebruikt, she dat, hatanuk, ook dat ook vaak gebruikte woord is, tanuk, ook een vorm van genot, behagen, zijn vele, zijn verschillende woorden die synoniemen zijn van dat. Hadden we eentje daarvoor in de vorige les, in de vijfde regel, het derde woord, hadden we het woord hana'a. Ook dat is een vorm van behagen. En het Tanoeg is ook meer voldoening voor de, ook voor ze, voor de, een beetje ook, als het ware, geestelijke voldoening. Men gebruikt het ook bij het eten natuurlijk, wat het eten de mens ook verkrijgt, een goed gevoel, maar dat wel om, vaak wordt het gebruikt met betrekking op tot behagen op Shabbat, Tanug. Zeven, waar Simcha? Simcha is echt vreugde, dat is dan een geestelijke gebeuren, Simcha. Sheharat zon lekabel, dat de wens om te ontvangen, lokeach. Hij gebruikt hier een ander woord, omdat daarvoor stond het, de wens om te ontvangen, ontvangt. En zo dat een beetje dubbel opstaan, dan gebruikt hij daarvoor misschien om dat te vermijden. Nog een ander werkwoord, lokeach, lokeach, neemt. Dat is ook net zo'n synoniem als ontvangen. Tsarich dient, ook hadden we in de vorige les de regel 5, die 2 gehad. Tsarich ligyot, precies hetzelfde. Zie je dat het hier geen sprake is van een mooie uitdrukking, een mooie bloemlezingachtige geachte gebeuren, maar eenvoudige taal, en het is nog niet eenvoudig genoeg, want het is wel een vorm van vereenvoudiging, maar als je neemt Jehuda, hoe schrijft, die schrijft absoluut nog bondiger, krachtiger, eenvoudiger en hoger en heiliger. En laat staan Ari, absoluut eenvoudig en geniaal en goddelijk. Ik wil niet zeggen dat het alles zo eenvoudig is, maar het is een fout in de genialiteit. Dat is iets wat alleen van boven kan komen bij iemand. Men dient echt zo'n speciale zuiverheid op te bouwen in zichzelf, om dat daarvoor in staat te zijn. Tsarich ligyot acht, ligyot di, tsarich dient, ligyot te zijn, al hakavana, over, letterlijk, al over, we hadden het gezegd, hakavana weten we, or een belangrijk woord voor ons, kavana, en hakavana is de kavana, is de intentie, zeer belangrijk woord voor ons. Eigenlijk het is, dat is het gereedschap voor van de Kabbalah. Kavana is richting geven aan jou, aan de innerlijke krachten van de mensen. Dat is Kavana. En daarom is het al, dat is eigenlijk het belangrijkste gereedschap. Alleen daar, dan is er sprake van de mens, wanneer die richting geeft aan zijn leven, en niet dat die zit in een fase van, of in zo'n staart voor zichzelf, en gewoon zonder kavana iets doet. Altijd moet een kavana zijn. Op een korte termijn, op een langere termijn, op een lange afstand, op een korte afstand, maar is altijd kavana. Waarvoor ik het doe? Want anders is het, het heeft geen zin. Alles wordt een chaos of een formeloze iets. De krachten die gaan als het ware verspreid worden over het lichaam, en dan is het net op een stuk vleesjes dat zo existeert, maar het is geen mens. Een mens per definitie is een toestand waarin een toestand van een wijze die een tweevoetige sprekende, die verkeert in een toestand waarbij die zijn innerlijke krachten kavana geeft, een zekere instelling, een zekere intentie geeft, die overeenkomt met het doel van de schepping ten aanzien van hemzelf. Dat is de mens alleen. Mishum, she, dat is het vierde woord voor het einde van de regel 8. Mishum, she, omdat, she, yes, omdat er is. En de volgende is, wordt vaak samengebruikt, nachatroog, de aangename geest, letterlijk. De aangename roog. Wij vertalen normaal dat als het aangename. 9. Lemala, van boven. Dus aan de krachten die boven zijn. Dat betekent dus bina, dat de krachten die boven de parsa zijn. Mize daarvan, letterlijk, mize van dat. Sheyesh, dat er is. Leha Nivraim aan de schepselen. Nivra is een schepsel. Nivraim, schepselen. En Lamed is aan, bij de schepselen, aan de schepselen. Tanugim, Tanugim is een meervoud van Tanug. Voldoening, zoals in het laatste woord van de regel 6. Tanug, en hier is het Tanugim, meervoud, het meervoud, voor meervoud. Zo op die manier leer je dat zelf, en je zal zien, met de vertaling daarbij, je zal zien hoe vlot zal je vooruit gaan, veel sneller dan wanneer je doet dat zo met de begeleiding, want dan leer je dat, dan heb je niemand anders die kan jou helpen, en dat is het. Je mag ook een woordenboek kopen, en als je wil een goede woordenboek, dan moet je mij vragen, dan zal ik je aangeven welk woordenboek, maar Nederlands woordenboeken bestaan niet. Ik bedoel, geen goed Nederlands woordenboek bestaat. Er bestaat wel ergens een Nederlands woordenboek, mag je wel gebruiken natuurlijk, maar stap voor stap moet je dat leren. Hebreeuws, dus een soort vandalen, Hebreeuwse vandalen gebruiken. Het is ook erg goed. Maar er bestaat wel, als je me dan iets, als je me dan zal vragen, ik zal je dan doorgeven, een woordenboek bijvoorbeeld, dat in Israël, is niet duur ook, dat in Israël is uitgegeven, en ik heb bijvoorbeeld ook een woordenboek, een groot woordenboek, zo'n en ook niet duur, echt niet duur. Het kostte misschien 100 shekel of zo. Wat is het? 100 shekel is minder dan 15 euro of zo, 17 euro, weet ik niet precies. Maar dat was uitgegeven door een bank in Israël. En dan is het de Hebreeuws en Russisch-Engels. Dus staat het Russisch daaronder en Hebreeuws en sorry, en het Engels. Dus Russisch en het Engels bijvoorbeeld. En dat is dan vandalen, een vorm van vandalen. Dus ook staat een uitleg van begrip in een eenvoudig Hebreeuws. Dat je ook kan leren, ook dan leer je dat het Hebreeuws daarbij. En, en dan de vertaling of het woordenboek, dus Hebreeuws, Russisch en dan eronder. En bij elke item, bij elke woord staat het ook het Engels. Maar als je dan die bank vraagt of die hoe heet het, de editor, als je dan weet het, de uitgever dan zou vragen. Misschien hebben ze ook, denk ik, ik denk niet dat ze misschien ook Nederlands hebben, speciaal Nederlands. Maar Engels is toch voldoende, helemaal voldoende. Het is eenvoudig. En toch een groot woordenboek. Alles kan je daar in principe, alles kan je vinden wat je nodig hebt, ook om dat te leren, te lezen. Dus wie wil, kan mij wel vragen. Ik zal het naar jullie graag doorgeven. En dat kan je gebruiken. Kun je ook na bestellen ergens. Het woordenboek via internet, wat weet je wel. Maar in principe probeer dat op die manier te werken. Je zal zien hoe snel je vooruit gaat. En nog eentje. Ki, 9 na de punt. 10. Ze, haita, matarat, habriya, legitieve, de volgende pagina, 18, de eerste regel, lenivra ave, punt. Terug naar de vorige pagina, 17, ki, want, 10, de regel 10, ze, dat, haita, was, matarat, habriya, ook hier dat is ook een smichut. Matarat, het doel van, dat kunnen we denkbeeldig van te inlassen. Matarat, het doel van Habriya, de schepping. Ook belangrijk begrip voor ons. Legitief, om het goede te doen. De volgende pagina, pagina 18. Lenivra af, aan de schepselen. Wat hebben we nog nodig hier? In deze zin, 17, pagina 17 terug. Ki, want, 10, ze, dat, haita, dat, zie je, werkwoord ontbreekt, zijn, en dan staat het, haita, was, ja, dat is een werkwoord, haita, dat is meer, dat is dan enkelvoud, vrouwelijke vorm, derde persoon, enkelvoud. Haita was, en slaat op het volgende begrip. Matarat abriya, het doel van de schepping. Legitief om het goede te doen. Dat is dan zo'n oorzakelijk werkwoord. Om is legitief van het woord tof, maar het goede te doen, de volgende pagina 18. Lenivra av, nivra is een schepsel, nivra av zijn schepselen. Zie dat, aan het einde hebben we jud en wav, en dat is dan verwijst naar zijn, maar in het meervoud. Dus de behoort tot zijn, tot hem, maar in meervoud zijn schepselen, en lamet is vooraf, betekent aan zijn schepselen, punt. We zee, en dat, de volgende zin, we zee, nikra, simcha, simchat, ashchina, twee lemala, en dat heet, nikra heet, ook met de betekenis van ook van betekent. Simchat Hashkina lemala. Dat is ook een begrip. Simchat Hashkina. Ook hier is het smichut. Simchat. De vreugde van kan je inlassen. Hashkina. De vreugde van de Shkina. Twee lemala. Van boven.